Vaat ve vaid açısından iman ve imansızlık kıyas edilirse, hem müminleri hem de münkirleri meslekten de sabit tutan unsurlar nelerdir? İmanın vaatleri insanların duyuşlarına göre farklı farklı mıdır? Münkirlerin imansızlıktan beklentileri nelerdir ki onda ısrar ederler? İmanın vaat ettiği şeyleri sayıp dökmek mücelled ister. Hatta denebilir ki imana müteallik, doğrudan doğruya iman kelimesiyle, iman mazmunuyla, mefhumuyla alakalı ve dolayısıyla onunla alakalı şeylerle irtibatlı dünya kadar münciyattan bahsedilmiş. Yani bütün o hususların hepsinde bir yönüyle insana çok bir genişlik, bir enginlik vaat ediyor. İnsan iman sayesinde her şeyi duyuyor. İman sayesinde farklı görüyor her şeyi. Risalelerde bu mevzu değişik yerlerde ifade edilmiş. Bir 23. sözü mesela, sadece bir ona bakın, küçük sözlerde de o meseleler ifade ediliyor da, yani nasıl böyle dünyadaki işte o yokluk zulmetlerini, Adem zulmetlerini, hiç olma zulmetlerini o aydınlatıyor. Birdenbire insanın dünyası, hani diyor, elimdeki yalancı feneri yere atınca böyle sanki bir elektrik lambasının, belki lambadan daha ziyade avizesinin, avizelerinin düğmesine dokunmuş gibi birdenbire ortalık aydınlandı. İleriyi farklı görüyordum, altı farklı görüyordum, üstü farklı görüyordum, arkayı farklı görüyordum, sağ farklı, solu farklı. O karanlıkta Kur'an-ı Kerim'in ifade buyurduğu gibi öyle bir karanlık ki elini, parmağını gözüne soksan görmeyecek. Zaten onu da mektubatta bir yerde ifade ediyor. Evet, böylece iman insanın dünyasını aydınlatıyor, bir nur neşrediyor. Yine iman sayesinde insan varlığa bakınca her şeyi orada da yine ifade ettiği gibi munis, yoldaş, arkadaş gibi görüyor. Ne yol vahşeti yaşıyor, ne yoldaş vahşeti yaşıyor. Ne ilerisinden endişe duyuyor. Belki bir korkusu var onun ama, fakat ümidi, verecası galebe çalıyor. Hani şu türlü şeylerden doğru endişe duymalıydım ben ama, fakat bu endişeler de öyle çaresi bulunmayan şeyler değil. İnandığın zaman, inancını sağlam bir şeye bağladığın zaman, bu endişe ettiğin şeylerden, onların tehdit adını ortaya koyduğu şeylerden kurtulursun, sıyrılırsın Allah'ın izni inayetiyle. Berzah karanlığından, kabir karanlığından mı endişe ediyorsun? İman orada bir nurdur. Sırattan mı endişe duyuyorsun? İman orada bir buraktır senin için. Belki melek kanadı gibi bir şeydir, uçar geçersin. Akıbetinden mi endişe ediyorsun? İman sana cennet vaat ediyor. Korkuların mı var? İman seni cehennemden siyanet ediyor. Şimdi bu uzun yolculukta böyle adeta yolun sağında solunda size emniyet ve güven vaat eden adeta bir rehber, bir yönüyle bir mürşit iman o vazifeyi yapıyor. Nur, kuvvet diyor ona. Hakiki iman elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Manevi bir tubayı, cennet çekirdeğini taşıyor içinde. Dünyada da huzur içinde oluyorsun sen. Yani yok olma endişesi olmuyor sende. Bu kim ne derse desin, kim meseleye nasıl bakarsa baksın, öyle o yok olmanın endişelerini kafasından, kalbinden bütün silip atması mümkün değildir. Yer yer onu öyle kıvrandırır ki hakikaten kendisini cehennemde hisseder. Ama yine onun ifade ettiği gibi böyle kendisini eğlenceye, zevk-ü sefaya, çakır keyif, serazat yaşamaya salar. Bohemce yaşayışla onları duymamaya çalışır. Duymama gibi tenmim, bir hipnoz. Bazen içerek yapar bunu, bazen uyuşturucuyla yapar bunu, bazen gülerek, oynayarak, koplayarak, zıplayarak yapar bunu. Esas onun İçlerde hasıl ettiği endişeyi yok olmanın, çürüyüp kemik olmanın, yerde toprağa karışmanın, yılan çıyan yuvası olmanın endişelerinden böyle sıyrılmaya çalışır. Fakat muvakkattır bunlar yani. Ve bir yerde deve kuşuna benzetiyor. Yani avcıyı görüyor, başını kuma sokuyor. Ama kocası gövdesi dışarıda. Pek o meseleden böyle saklanılacak, gizlenilecek gibi bir yol yok yani. Bu açıdan bütün bu hususlarda iman çok emniyetli bir şey, bir sefine. Öyle o nazarla bakabilirsiniz. Emniyetli bir rehber iman size. Bir ışık kaynağı sizin için. Bir ümit kaynağı sizin için. Ne kadar günahkar olursanız olunuz, o ruhunda o şeyi taşıyor yani. İman ruhunda o şeyi taşıyor. Ehl-i sünnet vel cemaat akidesine göre meseleye bakacak olursanız, yani siz iman etmişseniz doğrudan doğruya günahlar, hatalar, nisyanlar, bunlar sizin helaketinize sebebiyet vermeyebilir yani. Çünkü iman sizin karşınıza inşa afa ve inşa azabeyi çıkarıyor. Madem sizde iman gibi bir güzellik var, bunlar sizde arızidir. Asli değildir bunlar sizde. Bunlar kendilerine has kaynaktan fışkırmıyor. Belki sizin iman adına tam o mevzuda durmanız gerekli olan böyle işte diklikte duramadığınızdan dolayı boşluklarınızdan içinize giren şeylerdir. Arzidir sizin için. Ama küfre gelince esasen masi onun mahiyetinden fışkırmaktadır. Dolayısıyla aslidir bunlar. Bu açıdan inşa afa ve inşa azzebe. Allah dilediğini affeder, dilediğini azap eder. Ehl-i sünnet vel cemaat bil icma bu mevzuda mütealaları bu. Allah en mücrimin günahını bile affeder yani. Zina etse hafizan Allah, Allah düşürmesin, Allah affeder onu. Hırsızlık yapsa Allah affeder onu. Mal çalsa gidip helallik almak suretiyle Allah onu da affeder. Başka halk karıştırsa bağışlayın, Allah onu da affeder. Bütün bunlar hep imanın vaidleri arasındadır. İman bunları vaat eder. Ve bu haliyle de yani iman kendisini sevdirir. Vaat ettiği şeyler vardır. İman insanın dar dünyasını açar, genişletir. Bir diğer taraftan da iman mümini aynı zamanda bir emniyet insanı haline getirir. Ferdi böyle liberal dünyasını onu evrensel bir dünya haline getirir. Kainata mihdi uhuvvet nazarıyla bakar iman sayesinde. Herkesi belli ölçüde kardeşi gibi görür. Müminleri tam kardeşi gibi görür. Der ki, alemi berzakta beraber bunlarla olacağız. Mahşerde bir araya geleceğiz. Aynı duyguyu, aynı düşünceyi paylaştığımızdan dolayı herhalde hesabımız aynı yerde görülecek. Sıratı beraber geçeceğiz ve inşallah ebedi dar-ı saadet olan cennete de bu sayede beraber varacağız. Böylece umumi bir kardeşlik vaat eder. Bu açıdan da yani dünyada insanlara bakarken sadece muvakkaten burada menfaatleri dokunması veya bazı çıkarları paylaşmamız, bazı düşünceleri, bazı ideolojileri paylaşmamız açısından bir münasebet, bir irtibat değil. Ta ötelerde de devam edecek bir irtibattır, bir münasebettir. Böyle bir irtibat ve münasebete ayrı bir mesele. Cenab-ı Hakk'ın farklı bir bakışı varsa bu ona vesile olacaktır. Bu da ayrı bir şey. Ayrı bir vaittir bu da. İmanın vaadi. Yani Cenab-ı Hak yedullahi ma'al cema, Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Burada bir mana ifade ediyor. Orada da bir mana ifade edecekse oranın enginliğine göre bir mana ifade edecektir. Burada siz cemaat halinde hareket edince yanılmadan Allah sizi siyanet edecekse, düşüncelerinizi inhiraftan koruyacaksa, stratejilerinizde size muvaffakiyet ihsan edecekse, cemaati muvaffak kılacaksa, dünyaya ait bu yanları var. Fakat bir de bunların öbür tarafa akseden yanları var. Öbür tarafta aldıkları mahiyetler var. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاتُ وَبَرَزُ اللّٰهِ الْوَاِدِ الْقَارِ Her şey zerreden küreye kadar, sizin duygularınıza kadar, düşüncelerinize kadar her şey farklı bir mahiyet kesbedecek. Her şey bir değişime uğrayacak. Adeta evolüsyon, evolüsyon, evolüsyon, evolüsyon, bir farklılığa ulaşacaksınız orada. Sizin yaptığınız o güzellikler, o kardeşlikler, o kardeşlik münasebetleri orada ayrı bir derinliğe ulaşacak. Kim bilir nasıl bir zevk duyacaksınız. Aşıkane münasebetlere gideceksiniz. şu kardeşim şu kardeşimle yüz yüze gelmek, bir onun cemali ve kemaline bakmak, için öyle bir inşiras alacak ki senin, o cennet nimetlerine bedel olacak. Şu oradaki şeyleri tasavvur etmek mümkün değildir. Onları ifade için مَا لَا اِنُ رَاتْ وَلَا اُزْنُ سَمِيَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ diyor. Göz görmemiş, kulak işitmemiş. Hiç kimse tasvir edemez onu. Her türlü tasavvurun üstündedir. Ve akla gelmediği şeyler Allah Celle Celaluhu lütfeder. Onlar sizin burada yaptığınız o güzelliklerin inkılap üstüne inkılap, değişim üstüne değişim şeklinde farklı birer mahiyet almalarıyla. Bu farklı mahiyet almaları sizdeki iman farklılığından kaynaklanıyor. Burada farklı yaşıyorsunuz, farklı duyuyorsunuz, farklı hissediyorsunuz, farklı münasebetler içinde bulunuyorsunuz. Bütün bu farklılıklar mecmu orada karşınıza çok ciddi bir farklılık şeklinde çıkıyor. Bir farklılık şeklinde. İşte onu tabii gözle göremezsiniz, kulakla işitemezsiniz. Ve ne kadar derin düşünürseniz düşünün, onu tasavvur edemezsiniz. Bunun gibi bütün bunları hep iman vaat ediyor. Aslında küfrün insana vaat ettiği bir şey yok. Küfrün vaidi vardır yani. Dün muhasibiye ait bir ifadeyle arz etmeye çalıştım. Küfürden gelecek tevaudat vardır hafizan Allah. Tehdit edici şeyler vardır. Bağlayıcılığı yoktur esasen onun. Bir yönüyle ya gaflettir yani, bir ilk yanlış kabuldür, bir ön yargıdır. Bazen da işte bir kısım ilimlerin yanlış yorumlanması, ilimlere yanlış bakış denebilir. Belki bunu genelde öteden beri fuhulü ulemanın irca ettikleri esaslara irca ederek üzerinde durmak daha uygun olur. Bilebileceğiniz gibi bunlardan bir tanesi kibir. Bu meseleye hep temas ederken diyoruz. Yani bir insan kendisini büyük görüyor, hafizan Allah böyle. Allah'a iman etmeyi kafirler telaffuz ettiler bunu. Yani bu Abdullah demek, Allah'ın kulu demek, insanları yeryüzünde bir yönüyle böyle köleliğe alıştırma, temrin yapma, köle ol diye onları rehabilite etme gibi bir şey, bir duygu ifade ediyor. Bu açıdan yani Allah'ın kulu deme mevzu bile doğru değil dediler yani. Yani bu kibrin tezahürüdür. Kendini büyük görmenin tezahürüdür. Orada bir mekri ilahi var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki azamet izarım, kibriya ridam. Bu mevzuda yani azamete kalkanlar, kibriyaya girenler benimle münazaya girmiş olurlar. Ben de onları derdest eder cehenneme atarım. Cehennemin yoluna iterim onları. Ve hiç farkına varmadan sürüklenirler cehenneme. Demek ki yani büyüklük ona mahsus oluyor. Sonsuzluk ona mahsus oluyor. Kıymet ona ait bir şey oluyor. O kıymet karşısında insanın yeri kıymetsizliktir. Onun atfettiği kıymettir. Yani Allah abd olma kıymetidir. Allah'ın kulu olma kıymetidir. Sonsuzluk karşısında gerçek kıymet sıfır olmaktadır. Çünkü sonsuz bir kaç tane olmaz. Sonsuz bir tanedir. Onun karşısında her şey sıfır. Sıfır olduğunu bilmelidir. Hazreti Üstad bu meseleye yaklaşırken manayı, ismi manayı harfiyle yaklaşıyor. Kendi kendine manası anlaşılma değil. Sen çok önemli bir şeyin manasını anlamada, anlatmada bir vasıtasın sadece. Bir şeyi anlatıyorsun. Bir şeye inzimam edince sen ona farklı bir mana ilave ediyorsun. Farklı bir mana kazandırıyorsun. Mesela B harfi cerri yani. İşte istihane manasına mı gelir? İlsak manasına mı gelir? İltimas manasına mı gelir? Zatında bir manası yoktur bunun. Ama bir kelimeye bitiştiği zaman bir harfi cerse şayet taalluk edeceği bir fiil vardır ondan evvel. İşte arada o münasebet içinde o da bir manaya delalet eder. Bu açıdan insan kendine hatta kendi davranışlarına bu manada baktığı zaman onları gerçek kıymetlerine yükseltmiş olur. Bu açıdan kendini müstakil bir varlık görmesi bir insanın, bir şey ifade ediyor kabul etmesi. Özgüven dediğimiz kafirce bir laf var. Onu Allah'a güvenmeyle derinleştirmedikten sonra, Yani o güven, güven dediğimiz şey insanın meyelanı, meyelandaki tasarrufu, insanın iradesi, Allah'ın insanı olan o armağanı ise kendi meşiyet ve iradesinden ona ayırdığı bir pay, bir hisse ise şayet sen onu ortaya koyduğun zaman ben meşiyeti uzmamla seni teyit ederim. Yani bir manada sanki bu o eşarilerin akidesinde olduğu gibi istiat mal fiil. Sen onu ortaya koyuyorsun, ben de o işi yaratıyorum. Kendine öyle baktığın zaman çok problemler çözülür. Yoksa öbür türlü innema utitu ala ilmin dersen, bu kibrin ayrı bir hırıltısı. Ene rabbukumul ala dersen, bu işi ben yarattım, ben düzdüm, ben koştum, ben kurtardım, ben halas ettim, ben milleti böyle bir badireden halas ettim mülahazalarına girersen, hafizan Allah, bu zımni dahi olsa bir uluhiyet iddiasıdır. Evet, burada işte öyle iki tane ben olmaz yani. Benlik zat-ı uluhiyete ait esas, bir kere onda mevcut olan şeyleri kavrama adına vaid-i kıyasidir. Bir kere onların mevcudiyetini kavrama adına vaid-i kıyasidir. Yani iradenle iradesini duyma, meşiyetinle meşiyetini duyma, o ilimciğinle ilmeni duyma, basarcığınla basarını duyma, sem'enle, küçük sem'enle onun sem'eni duyma meselesi. Bir yani. İkinci, onların ifade ettiği manaya gelince, sendeki şeylerin eksikliği, sınırlılığı, darlığı, ihate edilirliğiyle ondakilerin ihate edilmezliğini hissetme demektir. Sende her şey sınırlıdır. Çünkü bir şey değişik zamanlarda ifade edildiği gibi وَلَا يُحِدُونَ بِشَيْ مِنْ عِلْمِهِ, onun ilminden hiçbir şeyi kuşatamazsınız. Çünkü muhit muhit olduğu zaman aynı anda muhat olmaz. Muhat sizde kuşatılmışsınız. Muhat olduğunuz aynı anda muhit olamazsınız, kuşatamazsınız. Muhit Allah'tır Celle Celaluhu. Her şeyi ilmiyle, iradesiyle, meşiyetiyle, kudretiyle kuşatan da olur. Şimdi hani bu mevzuda işi yerine sağlam oturtamamışsanız, Firavun gibi ene rabbukum l'ala diyorsanız, o imandan bir mahrumiyet yaşanır. Bütün kefere ve fecerenin imansızlıkların arkasında kibre dayalı böyle bir firavuniyet vardır. Firavun teferunluk vardır. İkincisi haddini bilmeme. Bu bir manada zulüm şeklinde ifade ediliyor. Haddini bilmeme, haddini tecavüz etme. Sınır tanımama bir yönüyle. Bu da imana mani engellerden birisidir. Bütün cebabireye, bütün tiranlara bakıldığı zaman bunlar, imansızlıkların arkasında bu vardır. Gücümüzle, kuvvetimizle, yine 23. sözde diyor, ben kendi güç ve kuvvetimle tesir ediyorum, hükmediyorum. İnnemâ utîtu alâ ilmin indî. Evelem ya'lem ennallâhe kad ehleke min kablî minel kurûn. Men hu eşeddu minhu kuvveten ve ekthere cem'a diyor, açıktan açığa. Onlardan nice güçlüler, dağları yerinden söküp atacak insanlar vardı. Fakat Allah Celle Celaluhu hepsini derdest etti, yuvarladı bir yere. Hıfzanallah. Haddini bilmeme mevzu. Onların küfürlerini sebebiyet veren sahiplerden bir tanesi bu. Derinleştirmeye gerek yok. Değişik zamanlarda ifade edilmiştir. Bakış zeyiği diyebileceğimiz, bakış inhirafı hadiselere. Niyet nazar mevzuna çok önem veriyor. Bakış çok önemli bir faktördür. Yani bakma, bakarsınız bir şeye de, fakat bakışta esas olan görmedir bir şeyi. Mahiyetü nefsül emriyesiyle onu görmedir. O neyse onu o keyfiyetiyle görme demektir. Şimdi bakış doğru değilse şayet, varla işte öyle bakıyorsanız, tabi açılar naturalistlerin baktıkları gibi bakıyorsanız, pozitivistlerin baktıkları gibi bakıyorsanız, materyalistlerin baktıkları gibi bakıyorsanız, çok defa bir yere kadar götürüyorsunuz mesela, izah edemiyorsunuz. Tabiat Risalesindeki esasatı nazar itibara alarak bütün bu meselelerin hepsine bakabilirsiniz. Evet. Dolayısıyla zat-ı uluhiyete inanma meselesi olmaz. İşte onunla avunursunuz. Kendi kendinize avutursunuz. Yani bu da farklı bir faktördür. bakış zaviyesini ayarlayamama. Yani ya Haman ibn-i Serhan le leblu'l esbab esbabes semavat fe attaliye ila ilahi Musa. Haman Kur'an-ı Kerim diyor bunu. Bu sarı olarak rivayet ifade edilen bir yerde. Sen işte bir kule yap, bu ehramlar gibi bir ehram yap. Çıkayım ben Musa'nın iddia ettiği ilaha bakayım diyor. Evet, çağımızdaki bir firavun bir şey ifade ettiğinde merhum Necip Fazıl'dan dinlemiştim ben, makamı cennet olsun. Gagarin diye birisi gitti, dolaştı işte. Dolaştı mı dolaşmadı mı, bir yere konup kalktı mı, küre-i arzın etrafında tur attı, öyle mi geldi? Her neyse, o meselenin ayrıca münakaşası yapılabilir. Ben ilaha rastlamadım. Küre-i arzın etrafında dolaştım, ilaha rastlamadım diye küstahça bir beyanda bulundu. Merhumun ona cevabı kendine mahsus o sesiyle, kendi konuşmalarını dinlemişseniz öyle derdi. Abi ahmak derdi. Allah'ın fezada bir balon olduğunu sana kim söyledi? Bu bakış inerafıdır. Bakarsanız Gagarin'in bakışına Firavun'un bakışından farklı değil bu yani. Bir sar yap da ben çıkayım bir Musa'nın iddia ettiği ilaha bakayım. İşte bakış zaviyesinin inerafıdır bu. Çok doğru bakmak lazım. Görmeyi hedef alarak bakmak lazım. Yani şu bakıştan maksat nedir? Yoksa bakarsınız şurada bir sürü kitap var. Hangisinin arkasında ne yazılı, hangisi ne renkte, onları göremezsiniz. Onun için derler ki bakma başkadır, görme başkadır. İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Bu da küfre sebep ve sahiplerden birisidir ki saplanmışlar onun içine, bir türlü çıkamıyorlar. Nasıl bunlar iman dairesi içine girmeye manidir? Hafizan Allah. Bunlar belli ölçüde insanoğluna hakimiyet kurdukları, vicdanı baskı altına aldıkları, vicdanda delikler, çatlaklıklar, kırıklar meydana getirdikleri sürece de insanın iman dairesinden dışarıya çıkma ihtimali vardır hafizan Allah. Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez diyor. Demek ki o öldürücü bir virüs hafizan Allah. O bakımdan yani girmeye manidir, çıkmaya vesiledir nazarıyla bakabilirsiniz. O emrazı maneviye veya o manevi virüsler, mikroplar, bunlar iman dairesi içine girme, onun ezvakı ruhanisinden istifade etmeye mani oldukları gibi, hafizan Allah bir insanın içinde bulunuyorsa, bir yanlış yorumla, bir yanlış telakkiyle, bir yanlış anlayışla, mesela iyi söz söylüyordur, hafizan Allah, bu onda bir kibre vesile olabilir. Mesela iyi kalemi vardır, bu onda bir kibre vesile olabilir. Mesela her bilgiye rahat ulaşabiliyordur, bu onda bir büyüklüğe vesile olabilir hafizan Allah. Bunlar onun ayağını kaydırıcı tehlikelerdir. Her defasında kendisiyle yüzleşerek bunlar Allah tarafından kendisine verilmiş birer ariyedir, emanettir. Ona giydirilmiş birer cübbedir. Bunlar izafi güzelliği haizdirler. Güzellik verene aittir. Dolayısıyla bunlara karşı yapılsa yapılsa Allah'ım sana hamd ve sena olsun denir sadece. Hatta şahsen fakirin mülazasıyla böyle insana 10 deha gücünde deha verilse, o ölçüde bir dahi olsa bir insan, Allah'ın bir nimeti olarak görme güzel bir şey. Tahdisi nimet o. Fakat o hamd etmenin yanında kanaata acizanemce, acaba bu benim için bir istidraç olmasın? Hiç farkına varmadan bunu, az ihsas ediyorsam, bunları konuşuyorsam, kendi malımmış gibi bunu peyliyorsam şayet, onunla kendimi ifade ediyorsam hafizan Allah, bu bir temellüktür. Sahip çıkmadır. Cübbeye sahip çıkmadır. Oysa ki devamlı onu sırtımızda ariye bir gömlek gibi görme ve kendimizi bir emanetçi gibi bilme ve onu gerçek sahibine verme, bu işten sıyrılma. Vermiş, iyi kullandık mı kullanmadık mı? Bana öyle bir alet verdi ki sırlı bir anahtar. Biiznillah hangi kapıya soksam açıyorum o kapıyı. Fakat anahtar benim değil yani. Benim seçilmemde de benim dehlim yok. Demek ki onu ben bir yerde kullanmam için bana emaneten verilmiş. Şimdi orada kullanma değil de o anahtarla kafaları, kalpleri kendi hesabıma açmaya çalışmak benim, o emaneti suistimal etme demektir. Kendime teveccüh hasıl etmeye kullanmak, bu emaneti suistimal etme demektir. İşte mümin de burada kaybedebilir. Hafizanallah, hiç farkına varmadan Kur'an-ı Kerim'in Araf suresinde ifade buyurduğu gibi senestedricuhum min haythu la ya'lemun. Onları yavaş yavaş öyle işin içinden alırız, böyle kenara doğru iter, sonra öyle bir dışlarız ki hiç farkına bile varmazlar onun. Hafizanallah. Kibirle öyle yaparız. Kendini bilmemezlik, haddini bilmemezlikle öyle yaparız. Bakış inrafıyla öyle yaparız. İşte bazı kimseleri taklitte öyle yaparız. O bakımdan insan sürekli kendiyle yüzleşmesi gerekli olan bir varlıktır. Hayvanat gibi değildir insan. Sürekli kendisiyle yüzleşmesi lazım. Sürekli üzerindeki Allah'ın nimetlerini görmesi lazım. Sürekli o nimetlere hamd etmesi ve tahdisi nimete vesile sayması onları. Ve fakat aynı zamanda bir mülahazayı fakirane çerçevesinde onların birer istidraç olabileceğinde asla hatırdan çıkarmaması lazım. Yoksa hafizanallah günümüzde şeytan bazılarını konuşturuyor. Ben veli oldum. Ben şöyle işte aşkın bir insan haline geldim. Müteal bir varlığım. Hatta bazıları daha ileri giderek, hezeyana girerek hafizanallah Mihdi ve Mesih olduklarını iddia ediyorlar. Haddi hesabı yok bu türlü sapıkların. Bakacak olursak günümüzde de bu türlü inhiraf ettirici, saptırıcı şeyler var. Bu açıdan küfrün temelinde akli, mantıki, ilmi, fikri bir şey aramaya gerek yok yani onlar. Bu türlü vahi şeylere mesnet de denmez. Çünkü mesnet dediğimiz şey ciddi bir dayanak demektir. Bunlar ciddi birer dayanak değildir. Mesnet vehmedilen şeylere dayanmış, küfürlerini devam ettiriyorlar. Onun vaat ettiği hiçbir şey yok. Belki bir şeylerle, yani onların teselli adına dedikleri şeyi yine risalelerde görebiliriz. Yani iman gibi, İslam gibi, onların içinde bulunan bir kısım şeylerin yasak edilmesi gibi, bir kısım şeylerin mübah edilmesi gibi hususlar önemli birer faktör olarak. Yani biz rahatımızı bunda buluyoruz böyle. Yani siz din deyince arkadan Diyanet geliyor. Yani onu yaşama geliyor. Mesele öyle sadece nazariyle kalmıyor. Haydi inandık diyelim kurtulalım. Arkadan bir sürü şey getiriyorsunuz. Yok şunu yapmayacaksınız, şunu yapacaksınız. Bir sürü münkerat, bahi gibi, fahşa gibi şeyler. Biz hayattan zevk almak istiyoruz falan gibi şeyler oluyor. Teselliler oluyor böyle. Evet, bunlar da kabrin öbür tarafında pek esassız bir kısım şeyler diyor onlara da deyip. Bu açıdan belki genişçe ele alınacak, büyüklerin ele aldığı gibi imanın vaat ettiği şeyler var ve fakat küfrün vaat ettiği hiçbir şey yok. Evet, evvelki günde arz ettiğim gibi biz imanın vaat ettiği bunca şeyi diyebiliyoruz. Aklımızın darlığına, ifade elfaz dıyıkına rağmen ne olur Allah aşkına, onlar da küfrün vaat ettiği bir şeyden bahsetseler. Bize şunu söylüyor, bu dar dünyayı şöyle engin gösteriyor, öbür alem adına bizim için bir şeyler ifade ediyor, onun da dediği bazı şeyler var, gelin ne olur onu da dinleyin falan, onun hesabına bize söyleyecekleri bazı şeyler varsa çok hür düşünceliyiz, dinlemeye amade olduğumuzu söyleyebiliriz rahatlıkla. Herkes imanın enginliğine göre duyar. Bazıları işte ilmel yakın mertebelerinde duyar. Belki ilmel yakının da en edna mertebesi, nazari planda duyar bazı şeyleri. Yani karıştırma, o kadar çok derinlere gitme. medresede, mektepte bana ilk iptidai şeylerde, derslerde hocalarımız dediler ki Allah var, melekler var, kitaplar var, ahiret var, haşr-ı neşr var dediler. Evet, ben bunlara inanıyorum böyle nazari planda der. Bu işte o işin mebdiidir, yani başlangıcıdır. Bunun bir seviyesi vardır. Ama bu ilmel yakinin bir üst katı vardır ki, daha bir farklı katmanı vardır ki, oraya çıktığınız zaman çok farklı bakarsınız o meseleye. Daha farklıca duyarsınız o meseleyi. Gözle görüyor gibi duyarsınız. Aynel yakin mertebesine geldiğiniz zaman da her şey ihsan sırrı zuhur eder orada. Hak tarafından görülüyor olma mülahazasıyla davranırsınız. Hakkı görüyor olma mülahazasıyla davranırsınız. Hem görülürsünüz hem de görürsünüz. O seviyeye göre hayatınızı yaşarsınız. İsterseniz buna hayvaniyetten çıkma, yine Risale'lerdeki ifadesiyle cismaniyeti bırakma, ten kafesinden sıyrılma, sofiler bu tabiri kullanırlar. Kalp ve ruhun derece-i hayatında seyahat etme hayatı diyebilirsiniz. Daha engince duyulur. Daha net, daha parlak, kendine has, cazibedar güzellikleriyle görülür orada. Onun için hayat istihkar edilir. Yani burada memur olduğumuz için durulur. Asker olduğumuz için burada. Bizi tavzif etmiş burada. Fakat terhis emri geldiği zaman öyle sevinirler ki, çok şükür ya Rabbi, mükellefiyette bir kusur etmeden bizi huzuru kibriyana celbediyorsun. Bu ne mutluluk, bu ne saadet. İşte Hazreti Mevlana'nın ölüme şev-i aruz demiş yani. O demiş onu. Fakat her mümin bir manada ölümü öyle bir şev-i aruz nazarıyla bakar. Hakka visal nazarıyla bakar. Dostlara ulaşma nazarıyla bakar. Demiyor mu Hazreti Pir? Yani deseler ki size, Serhent'te, Hindistan'da İmam Rabbani zuhur etmiş. İşte onca yol mahalikine katlanarak onu ziyaret etmek için kalkar giderim oraya. İşte Kur'an'da Hazreti Muhammed, İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahyet diyor değil mi? Namıyla müsemma binlerce Faruk-ı Serhendilerle muhat Hazreti Muhammed'i görmek için niye acele etmiyoruz? O ahirete ait güzellikleriyle inkişaf etmiş. Orada bir farklılık arz ediyor ki, Zat-ı Uluhiyeti görme müyesser olmadan cuma yamaçlarında, bir şey diyeyim size, Zat-ı Uluhiyeti görme müyesser olmadan cuma yamaçlarında huzur-u nebeviye mazhar olsanız orada, acaba bu o mu dersiniz? Öyle bir güzellikle karşı karşıya kalırsınız. Ancak Zat-ı Uluhiyeti gördüğünüz zaman dersiniz ki, bu asıl, bu onun zilli. Evet. Zilli zalili. Evet. Hata ise Rabbimden af dilerim. Öyle bir güzellikle orada Allah onu serfiraz kılacak. İbadetü taatının bütün güzelliklerini orada o dışarıya vuracak. Allah'la münasebetleri hepsi böyle kendine göre bir güzellikle inkişaf edecek orada. Bir çekirdekken orada, orada bir ağaç gibi ser çekecek. Dört bir yanı saracak. Herkes adeta onun gölgesine koşacak. Makamı Mahmud'un sultanı olarak kendisini ifade edecek. Evet. Onun huzuruna eren insanlar orada daha başka şey istemeyecekler. Ama Allah Celle Celaluhu kendi cemalini gösterince tabii cennetin binlerce sene mesudane hayatı bir saatine mukabil gelmiyor. O ayrı bir